salat ishara ashara li fulanun bi kada mana joxna ma khalatu nima defal nan fa ashara jinjina man ko isharatuhu ak jinjam hukumun atla wala joxe khalatam dang koy jappe comme atté buñu la tek ndax lamu yore kaddu muy burba wala ku bok ci ñeess ci mom wa ta'atuhu tek topam kun mun kom la it mu jinji lu mu joxe khalat ila an unshi'ani nasas maqamatin ay maqama yo xani atlu damay top fiha ci ñom tilwal badi'i yonu badi' tam modi fofu no fon badi ahmadani ahmad ibn husayn wa in lam yudrik donte du man jot al-dhali'u kuy sox du man jot sha'wa dhali'a denga lefum borom katan min al-bala'ati wa hiya al-quwwa qawiyul adla' koku waxnu tawadu'na da man na am badi'u zaman xeyna bu job gisu bay maqamam waye namuy def bëgg na rafet maqamati hariri man na baña am waye nak muni donte duma ko mëna jotit nak te mom moy zali' mom ci bopam la tudde kuy sox masal la rek donte le kuy sox du mëna jot borom doole ja fa zakartuhu ma fatliko da muzakara bi manam mufa'alatun fi ghayri babiha li'anna fa dhakartuhu bimana dhakartuhu ma waqtani mum tud fatliko bima qila ci la waxeson fi man allafa bayna kalimatayn ci ko xamne dafa dajale ñaari baat dafa talif ñaari baat mo xam ci wayla wala ci ay khutab wala ci lan wa nazama wala munasa baytan aw bayt aw baytayn wala ñaari bayt lañ ca waxon ma fatali ko ko te moy ni dañu ni lolu kuy talif dal ci gatal na xamne xelam la won nit ni lay won nit ni bu boba nak su fekke lamu wax lepp lu jublu rafet la boba du te tek na fa bopam nek placeu dingat xaw lu jamono yag yag fi tollu ñangi dingat te geus buñu gisul ay bitam ana ama bu fekke njumtem dafa feñ neena koka nak mo xass lu bopam lolu ñu daan wax naan man allafa kitaban aw qala shi'ran fa innama ya'ridu 'ala an-nasi 'aqlah fa in asaba faqad istahdaf wa in akhta faqad istahdafa ay ja'ala nafsahu hadafan marman yurma ilayhi wa in akhta'a faqad istaqdhafa وقولهم لا يزال المرء في فسحة من أمره ما لم يقل شعرا أو يؤلف كتابا ينا نيت مانغي تي ياتو نديرم موم بوبام موم درام فيك واخغول واي با فيك تالف اغول ابتيري سوكو خاسي ديف ها نخاني موماتوت اب درام فذكرته بما قيل في من ألف كلمة بين كلمتين ونظم بيتا أو بيتين واستقلت ما جغل طلب منه الاقاله من هذا المقام تي بي بلاص دي تخواي تي موي مقام التالف الذي مقام بيغا خاني فيه تي موم رك يحار لا دان گلمي نكا جك الفهم دغ نيت امونو خال مو نياوا مانا تيولو مانا ييغا بغا واخ دما دم بموجي مو ملني سا خيل دافا گلم نينا كوكو داي ام تي التالف لان القلب يتقلب في كل زمان وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب ويفرط تشلي رتشي الوهم جوم الوهم ما نام مودي دفع الوهم بالفتح نك مودي جوم من وهم وهما wayfrutu ci lay rawe al wahm wahm moy deflew defe waham jum waysbaru ci la def nato ay yoxtabar ci lañi nato ghawrul aqli khota yu xelum nit ki way mbamuy talif wata tabayyanu maqam la bo xani ci lay biré ci lay fegna qimatul mar'i degereb way fil fadli ci ngeneelam namu tollu kawena wala sufena neena ci talif lay fegna way yutarru sahibuhu te manam borom dana ñak pexé ba utra ila kada manam ñak na pexé ba mënatu ko bañ def wala fa koy firé ñuy lorulo اضطره الى كذا والجاه الى كذا ما نام نياكلو نكو فخ با منات يوبينكو ديف نانغام يوبين داي يوبي بروم الى ان يكون بمجمو نيك تحاطب ليل ملني كوي تخان سي غودي تخان سي غودي من نا داجيك اك مات والله يالا تيرا ليلي مو داجيك ديك مبا صاح مو فاف تك لوخوم سي جيت مبالو كو ييس نانا مو ملني كوي تخان غودي aw jalib khayl rajul wala ku beug dajale ñuy dox ak tank wa khaylin ak ñu warifas wa qallama salima neewna luy mucc mi kasarun barakatu wax te kuy talif kat fak mu bare wax aw uqila lahu wala neewna luñu ko jegal mom barakatu wax neewna luñu ko jegal isarun ak fakatal ak ñoom lol lepp ma waxte ko ak mom falamma lam yus'if ba nga xani depowul ak man bil iqalati ci bayima nonu bayima ci wax ji mu doon wax walam wala afa bayiwul jegelewul min al maqalati ci wax ji mu doon wax labbaytu boba la wuyu nak moy jawabu falamma ma wuyu da'watahu wa tamba talbiyatal muti' kum wuyu kuy top ndigal wa badaltu fi mutawa'atihi ma joxe ma ma def ci top gi ma koy top def na ca juhdal mustati' kam katanu kuy manta wa ansha'tu massas talif ala ma u'anihi bolek li nga xane mom lay jankontel min qarihatin ci ñaw xel jamidatin bu way mana xel mu dese neex wa fitnatin ak ñaw khamidatin bu fay mu neerele ko talbu le comme dañu nan fulanun yatawaqqadu zakaan diko neerele ko talbu tak motax mom ba mu bëgge ne xelam dafa naqari motax mu ni fitnam te modi ñawam khamidatin bu gim la badalan an takuna wahajatan warawiyatan ab rawiya te moy naslok saxel bala nga wax ba ngay def nadibatan bu nis da ko nerele ndox mu don wara nacc ndax lolot xel da nañu ko nerele ndox muy nacc ñu nan xel day nacc ni ndox di nacc nadibatin madub moy gawara gawrul ma wa humumin ak ayit ay jahlay jamono nasibatin yusalle min an nasab wa huwa at-ta'ab nasibatin yusalle man mastalif ci lolu 50 maqamatan jurum fuk ci maqam tahtawi yo xamne day lambo ala jiddil qawl ci deggu wax jo xani du waxi chaaxan du waxi mborent waxu haqq thabit la wa hazlihi akfam lo xani setu ñu ci deggu gaak yoyu dañ ko wax mu doon waxi kaf jo xani dana man reelo nit wa raqiq al-lafz aji sawi bata nga ci kaddu yu sew mana wax yu noy alfaz yu noy yus rafet kom waxinu ahlul hadari wan nu'uma wa jazlihi aji dijjam mana fasihan bat yu wer yu deger kom waxinu wa badawa ahlul badi wa hum afsahu wa ablagh wa ghurari al-bayani ak ay tanne fi bayan wa ghurari al-bayan wa durarihi ak durram neena ma talif ci anam yoyu wala mahi wa mulahil adab ak way khoram ci adab jam mulhatin adab nak mom ci taarifam nu wax ni waxon nanu dawalo nanu téré bi ci fannu adab la ko talif waxon nanu ni adab bu jekk ci arab bu jëk xawna wuté lool ak adab ci jamono bu mujj ndax bu jëk ñi ngi daan yamale seen adab ci manam asaribul kalam yi bu ci gëna rafet ci waxin ci way ci talif ci ay mulahi arab ak seeni amsal de nga xamni kon wax joju nak day aajo fann yu bare nak naka jek nak yombul won ndax dana aajo an yulim al katib bi taraf min kulli fan ci lugha ci nahwu ci bayan ci qard ash-shi'r ci lu bare de nga ayyamul arabat seen ahwalul jahiliyat adab dafa dan laaj lu bare bare ci fan moy dan al akhdh min kulli shay'in bi taraf lu ne nga am ci yobal dajale yep jaxase lolu kon ma ngi melna moy mom lañu dan wax adab di ca defi way di ca defi khutba di ca fofu la dan waye ittewo xamle ci haqiqa xam xam ci genn fan ak ben côté ci xam xam lolou dawulen itel wax rafet wax jalen dan itel muju jamono nak ñom ñu melna dañu gis ni lolou tuti nilal jamono and na ci ndax nit ki en même temps bi muy jang dara daf ci war jele hikma yo xamni manes nako tatbiq ci sa hayat gi nga ne motax talifi legi woko sete ci udaba uy legi bind melni ki ko demene ahmad amin ci fajrul islam ak duhal islam ak dhuhrul islam tere adab la yo xamni xam xam yu bare yu doy war yu bare lol ci histoire arab ak sen halu dund danaka xaw ci baye dara lo xani nit war nako man nit ñu gis na ñom ni adab ci di jamono gogu anam dal mom lañu gënal ba danaka mom lañuy talefe mom lañuy jang wa mulahid adab way kharam way adab wa nawadirihi ak way neewam yo xamni day don yu rafet yu jegi dayo ba neew lu ni mel du bare neena ila ma washahtaha boleg li nga xamni mako ko dolle mako ko yokke da tawshih mo don qilada tu'khadhu min al adim arida ci yamb lu bi mako ci dolli defal ko comme ni shah bu nit di sol min al ayati ci ay ayat yu al quran wa mahasin al kinayat ak lima ci def ci ay kinaya yu rafet rafet rafet kinaya moy wax bo xamni waxu li yar la waxu wet wetal la jaru ci digg ba wa rasatuhu li nga xani mako ci def mako ci tap comme ku don tarsi ben ci jawahir yi man mako def fiha ci maqama bi min al amthal al arabiyya ci ay amthal arab wala taif ak ay sew sew al adabiyyat yi fanu adab wal ahaji ak ay chakh an nahwiyyat yi nahw chakh nak danañ ko wax itam mod ci moy uhjiya danañ ko wax itam muayat danañ ko wax al ghaz ak ay tournon wal fatawa ak ay masala yu ñuy ubbe al lughawiyya yu lugha wal rasa'il ak ay lettre al mubtakara yu ñu fent wal khutab ak ay khutba al muhaddara yu ñu rafetal wal mawa'id ak ay ware al mubkiyati yu man joylo wal adahik ak yu reelu al mulhiyati yu man itele nit انا يحمله على اللهو الشاغله المنهيه الشاغله ننا مما امليت تمود ليغا خاني فتنا من متبين لا مما امليت تموي ليغا خاني ساينا جميعه لبم سناكو كوي دغلو مبا كوي بند ما جارلكو على لسان ابي زيد من تم تي لمنو كوني واخ ابي زيد السروجي momit mu melni ki comme na badi'u zaman don def rek وأسندتم روايته روايام إلى الحارث ابن حمام كم نمدون نبدي عدفون في عيسى ابن هشام حارث ابن حمام ويعني بها ويعني به نفسه مم حريري أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه كلكم حارث وكلكم همام حارث موي كوي جيما فاغو دي باي ولا لنين همام موي بروم ايتيف مو تولو ماغي سي لوكو سخلال كوكو دوندو دوم ادمه كون يوي يار فوك تي لاي نيك كلكم حارث وكلكم همام فيعني به نفسه حارث ابن همام البصري موي كوجي بصره موم حريرو بصره لا دكون تي عراق تي كارتي بو نيوخ بني حرام تي بصره وما قصدت جبلو ما بالإحماد تي تخو جمي تخو تي جيفان وخدم تي بنين إلا تنشي تقارئيه لدول بغ سوار لو ني كوي جانغي ني نداخ يم تي لن دانا تايال نيت سو ديمي با ياغ nga dem ci lu bes li kulli jadidin ladha su ko defé tokhu gogou mu tudde ihmad nak mang ko jele ci ihmadul ibil ihmad ci ay galem moy buñu dé far ci garab yu lewat bu yagge seen gimiñ day sof ñu dem séti garab yu wexi xat ñu lek ci ba seen gimiñ safat di doora delu ci genen tokhu gogou nak mo don ihmadul ibil idan taqala ila alhamd ta moy yi nga xamne da fay am tiaf ko ci garab momit neena lol la ci jublu wa taksir aswad talibihi ak barel mbolom ni koy sakku ko gis mu ni man maqama la beug ma xamalay jang ma tamalay jeun lol la ci walam udihu denku mako mom talif bi defuma ci min al ash'ar al ajnabiyya ci ay way yo xamne yu ñu jele fenen ji jamur la إلا بيتين لدول ياري بيت كب يو خمني فذيني نياري ويت لنيو دين دونيو لف دخنا سين ديغانتي يو خمني أسستو عليهما فندمانا كسين كو بنية المقامات الحلوانية تباخو مقام حلوانية با كسين كو لاغو فندمان دفا جبلوني ci awail ci ngel benu maqama bobu ci la andi yari beyta nga ci yo xani mom anduñu denduñu waye nak waxu ci wenn mu yari beyt wa akharin ak ñeneen ñaari beyt taw amaini yidi ñaari sheikh yo xani dañu andando niki ñaari sheikh andando juddu ci seen ndey benn ma ngi ci jublu yari beyt yo xani dara doxul seen digeenti dañu tafalo wa yaani bihima kafati shitaa'i في قوله جاء الشتاء وعندي من حوائجه سبع إذا القطر أن حاجاتنا حبسا مؤندياري بيتي بانبا ميكن وكيس وكانون وكاس طلا بعد الكباب وكس ناعم وكسا ناري بيتي يو أندادو لتدي أي سيخ توأم موي سيخ كن من ولد معه غيره فهما توأمان yo xane damantuhuma mangalen taf ci khawatimal maqamatil karajiy ci muji maqam karajiy ci chat la fofu la yone wama ada zalika ludul yant bayt yoy ñaar yele ci maqama hulwaniya ak ñaar yele ci chatal maqam karajiy ludul ñent bay yoy bayt yoy day wama ada zalika fa khatiri sama khalat rek abu uzrihi moy kako fent aslu bobu kalima abu uzratu ñuy wax li anna al udrata hiya bakaratul mar'a bakaratul bikr modon uzra su ko defe uzratu fiqalu lizawj al awwal li awwal zawjin laha inan huwa abu uzratiha كن لول مودون ابو عذرا وهو الذي طبها انا وكنك حذفنا تاغا دال ابو عذري dañ ci djiblu kako jëk wax modi sama akhlaq tokhalewuma ko ci kenn wa muqtadibu hulwihi wa murri moy ki don andi liqtidab moy lirtijal wax jo xani binduñu ko won denc naslu wuñu ko won tekfa xana dañu jekki jekki soti ko ben lolou moy liqtidab modi lirtijal wa muqtadibu hulwihi moy ki andi lu neexam bu ci amé wa molir rek lu naqarem bu ci nekké nana lu rafetam ak lu ñaawam lepp hada mbir ma ngok nak ma atirafi andak sama nangu sama reconnaître bi an al badi'a niki badi'ul hamzani rahimahullah yalla iko yalla yaram xamna ni sabaqo ghayati rawkat la ci ay ghaaya bu doon kuy daqina wa sahibu ayatin te boromi keman la ci budé talif wa anna al mutasaddi am fek na yit and na ak marako netter ni al mutasaddi kuy garlu bëgg volontaire ba'dahu ganawam li insha'i maqamatin pur bëgg sos maqama kokale walaw utiya suñ ko joxor sax balaghata qudama balagha gu melna waji ñu don wax qudama amé arab def ko masal ci balagha kon katib law neena baghdad la da kon yudrabu bihi al mathalu fi al fasaha su fekkon amna balagha qudama sax la ya'tarifu du tax mu tankat muy mana tankati illa min fadalatihi ludul ci ndesi tamre wala yasri do yonu rañan wo we ñuy jaar dot ci man jaar illa bi dilalatihi ludul ci tektali badi walillahi darul qa'il muniman yemna dal ngeneelal aji wax genon falaw qabla mabkaha bakaytu sababatan bisu'da safaytu an-nafs qabla at-tanaddumi walakin bakat qabli fahayya jalil buka bukaha faqultu al-fadlu lil mutaqaddimi muni nana sujjakon joy patax mom neena ngir soppem biñu wax soada su fekkon mo jekkona joy petax ne kon dana am xoram waye nak sa tax xassna joy ba noppi ba joyam yima deg moma yeungeral samay joy man tam mo sabab samay joy waye ma dal lo xamni gañana ma ndax li muma jekk dani falaw bakaytu suma joyon qabla mabkaha la jekk joy petax mum sababatan bi soda ngir sama sop guma sop soda kon shafaytu nafsa kon faj kon na sama bakan qabla tanaddumi la jek rechum gu gi mu dekke walakin bakat qabli way nak neena ta tax ma jek na ma joy na dal la jituma fa hayya ba yengal na bukaha ay joyam sax mo yengal al buka joy diñe fa qultu ma delo xamni ma waxni al fadlu lil mutaqaddim ganeel ke jek rek gañena ba nop lolou wax nañu ko wal haqiqatu khilafu dhalik al fadlu liman faddalahu allah la li mutaqaddimin wala li mutaakhirin bi dalil qawl al akhar wal fadl wal wa tal qad yabdu amama al wabli wal fadlu lil wabli la lit tal lala nak moy haqiqa ngeneel liko fa yalla joxe ko am doonul ni ko jek rek jek ga tax nga am ko mu jek ko diga tax nga ñak wal waqi'u khilafu ja wa arju ma ngi yaakar alla akuna ma bañ nek fi hadha al hazar ci njangat li may njangat talif bi alladhi bi nga xani awrattuhu ratal nako andi nako wal mawrid ak rotu kay subu kay alladhi bi nga xani tawarratuhu subu na ca te moy talif mangi yaakar ma bancé nek kal baahiji kom ku doon gess an hadfihi ci alkandek bopam ku koy gess bi dhilfihi ak wem kuy gess dem ci wem ko ku masalla bo xamni ciosan ba ben waye doon beug rendi gat daj das pakam ba mu ñaw mu tek ko fi suuf fa muy defé ni gat ba mana pak ba rir ko suulu ci suuf mu wut ba gisatu ko ba doon bëgg bayyi gàtt ba noonu gàtt ba ni na goor nag naka mu jeex di bëgg goor di gës noonu rek faf sulli paaka ba ñu rendi ko ci arab yi nekk mooy baaxitu an xatfihi bi wëlfi kooku mooy ak ma mel na ka daggoon maarina an fihi nooy nooyu bakka maarinul an fi mooy maalaana minhu lu bokkut ak yaxu nuuru bakkan li ci des mooy maarin ku dagg maarinu bakkanam bi kafihi tenqam te kooku itam mooy qasir ci xisab jadimatu labrash ak zabba ak amr jarbaat ba ak xasir mi doxoon ci diggante ba seen xisa ci loolu la ba tax zabba naan li amrim ma jada a qasirun anfa ci xisa foofu nee na ma mel na ka xasir mi doon dagg bakkanam ci loxol boppam fa alxaqa ba ma bokk bil axarina amalan ci ñi gën a pert ciy jëf alladina dalla saiyuhum fi lxayaati dunya wa hum yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sunaa iqtibasun min surati lkahf ba ma bokk ci ña pert jëf alladina dalla saiyuhum ñi nga xam seen jëf dafa niil ci àddina yàlla na ci yàlla musal bare na lool nag wa hum yaxsibuuna te fekk ña nga defee ni annahum yuxsinuuna sunaan ña ngay rafetal la ñuy def te dañ ci am yoolu ëllëg te duñ ko ci am yàlla na yàlla musal ci loolu ala annani ala anni ci kaw ni man sax nag booleeg loolu yépp wa in aqmada doonte gëmm na maanaam jég gëmm na jëllale na bañ a seet samay ayib wa in aqmada anni walis lia ñeel ma alfatinu ku ñaw almutaxaabi kuy yewoo di ku lu te fekk sax du noonu dafa bëggula seet samay ñaawteef rek mu mel na daf ko xamut wana daxa su fekkoon ne dàggee na anni walis ma di ma layal di ma défense almuhibu ku sopp almuxaabi kuy may cofeel koo xam ni cofeelam jaaralewu ko ci benn regal dafa continue ci bëgg-bëggam rek di ma tontul lu ñu wax mu fegal ma su loolu amoo nit laa akaadu du tax lusu du tax ma xaw a mën a mucc min xumrin ci ab ku yewoodiku jaahilin ku xamadi aw di ximrin wala boroom kañaan mu te jaahilin kuy réer réerlu yadaau min ni koo xam ne dafa sippi sama daraja li hada al wadci ngir def bii ma def taarif bi de wa yunaddidu te muy dox di siiwal ni bi annahu ni ki taarif bu mel nii min manaahi charci bokk na ci yi ñu tere ci sharia nee na kooku jaahil boobu wala ku ayaan kooku nee na du ma man mucc ci moom konit na suma soppe bi nëbbalee samay ayib du dëgg ku yewu ki ku soppi ku bu ma soppe bi dee tontul aywa ku yewu ki te bëgg ma moomit mel ni ki dafa yëgul samay hayit ba du ko feeñal yooyu yépp du tax ma mën a mucc ci ku mel nii wa man naqadal asiyaa ku liññitu yëf yi bi aynil maaquuli ci bëtu xel al maaquul bi maana al aql kal maftuun bi maana al fitna wa kal maysuur bi maana al yusri mafuulun bi maana faalin fi thalaati kalimaat al maaquulu maanaam bi maana al xel al maftuun bi ayikumul maftuun maana bi ay fitna wal maysuur bi maana al yusri wa ancama temu mammal bu baaxuutal annadara seetam fi mabaani l usuuli ci tëggukaayu cosaani kalaam ku ko def nadama mu nose haadihi lmaqaama.